Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és megragadnám az alkalmat, hogy ha már úgy mindannyiunk agya nagyjából szét van rohadva, nem biztos, hogy ez teljesen visszafordítható, de talán még nem veszett el minden, úgyhogy még itt utoljára rohasszuk tovább az agyunk, és beszéljünk arról, hogy mi lenne, hogyha lenne erre egy megoldás, hogy nem rohad tovább. Teljesen. Hiányozni fog ez a hely. Amúgy van, amennyire tényleg hiányozni fog, mert itt legalább a kilátás nagyon jó. Az új helyen nem nagyon jó a kilátás, már ha van, nem mindegyik szobából van kilátás, tehát az direkt olyan lesz. Itt azért sokat szenvedtünk így a fényekkel, hogy hogyan tudunk forgatni, meg lemegy a napközben, meg minden. Meg hát azért itt vagyunk 3,5 éve. Ez volt a kis fókuszcsoport csücsök. Besütött a nap, és így eszembe jutott ilyen egy régi, oly távol érzés, amikor így megörül az ember annak, hogy áj, de jó, süt a nap, meleg van, mehet helyekre gondtalanul. Eszembe jutott a fiatalkor, amikor még ilyen gyermeki örömmel tudtál gondolni dolgokra, vártál nagyon dolgokat, és így semmi felelősség, semmi elvárás. Kicsit pislákot éreztem egy pillanatra azt a gyermeki örömet, amit annó, hogy ilyen is volt, de hát most már... Most nem ilyen van. Nyomni kell, vinni, hozni, fizetni, arrébb rakni. Fiatalságunk az már tavaszált. De aztán lehet, hogy megint visszajön a jó idő, és egy kicsit visszakapom az életkedvem. Meg lemegy végre ez a költözés, ami minden energiánkat és pénzünket elvitte. Hát ilyen ez a felnőttkor, vannak nehezebb évek, vannak könnyebb évek, és azt hiszi az ember, de általában vannak nehezebb évek, és aztán mindig csak nehezebb évek vannak, vagy legalábbis kevesebb dolga nem lesz az embernek. Ilyen baj, mert majd lesz még jó idő. Nem eshet örökké, nem? Lehet, hogy ez is annak a része, hogy ki van égve már az agyunk. Hát teljesen elsorvadt. Tudom már, hogy nagyon nehéz titeket lekötni. Már nem csak a fiatalokat, már mindenki ahhoz van szokva, hogy folyamatosan pa-pa-pa-pa, ingerek jönnek. Folyamatosan az arcába kap valamit. Hogyha egy videó több mint egy perc, akkor az legyen minimum 2 óra, hogy munkába tudjam hallgatni. Mert majd mindjárt fenntartom a figyelmeteket mindenféle videóval, itt régi szép idők emlékére, amik innen-onnan beérkeztek hozzám. De hogy érzi az ember, hogy kicsit elrohadt az agya olyan szinten, hogy régen, amikor gyerek voltam, még ilyen nagyon tini voltam, akkor azt hittem, hogy az unalom meg az unatkozás egy ilyen bűnös, démoni dolog, hogy az, aki valaha unatkozik, az biztos azért van, mert az ember unalmas, és az unatkozás az ember fő ellensége, azt üldözni kell, nem szabad unatkozni egy pillanatra se, és hát ebbe az irányba ment a világ, és szerintem ez egy alulértékelt dolog lett, az ingertelenség, az unatkozás ebben a mai média közeg. És úgy érzem, hogy ez nem erre lett kitalálva az emberi agy, evolúció nem ide vitt amúgy. Hogyha csak egy másodpercre kell leülnünk, már akkor is valami ingert kapcsoljunk, valami, ami elterüli a figyelmünket, és ott van az ember, hogy hetek telnek el annélkül, hogy egy pillanatra volt ideje kicsit megállni és átgondolni, mert minden adott pillanatban, amikor éppen nem csinálna semmit, akkor elő kell kapni a telefont és azt pörgetni, valamit megnézni, valamit arra, valamit újra, valamit ellenőrizni, és úgy érzem, hogy ez elrohasztja az agyunk. Nem is idegesítek titeket ezzel, hanem így akkor mindig most megnézzünk egy tartalmat, hogy nehogy elunjátok magatokat, ahogy itt beszélek. Nézzük, milyen videókba tegeltetek mostanában mindenféle okos TikTok videótól kezdve. Nézzétek! A legjobb favoros a világon. Jól van, ez így lehet hallgatni közben. Ezt gondoltam, megmutatom, hogy ilyenen is tegeltek. Ez legalább egy jó, kezdjük a jó hírekkel, mint Orbán szokta. Így kevésbé fáj, mert az azért fogorvosoktól sokan félnek amúgy. Ezt támogattam, ezt gondoltam, csak ide beszélöm az elejére, hogy ezt is láttuk. Ugye, tegeltek ilyen videóba, és ezt nézzük meg. Mi megy az algoritmusban? Tudom, emlékeztek arra a videóra, ami arról szólt, hogy ha belemegy egy kavics a cipődbe, akkor azt milyen gyorsan veszed ki. Sokunkkal előfordul az, hogy akár hetekig viszünk egy kavicsot, amíg mást 2 perc alatt annyira idegesít, hogy az. Hetekig. Azonnal megáll és kiveszi. És nyilvánvalóan, aki ilyen kis terhet is akár hetekig tud cipelni, az valószínűleg máshol az életében is olyan terheket vállal magára, amit nem biztos, hogy kéne. Hát szerintem messze menő következtetés. Nem hiszem, hogy valaki hetekig visz egy kavicsot a cipőjében, azért naponta leveszi az ember a cipőjét, akkor legkésőbb akkor azért kiveszed a kavicsot, nem? De én nem vagyok benne biztos, hogy ez így teljes. A fizikai diszkomfort, meg a lelki traumák, vagy a lelki bajai az emberek nem mindig vannak összefüggésben, de lehet, hogy mégis. Full ilyen vagyok, nem foglalkozok vele, hogy fáj. De ez mitől van? Vagy miért? És erre egy nagyon egyszerű magyarázat van. Nem az asztrológia miatt, nem azért, mert bak vagy, nem azért, mert úgy áll a Szaturnusz. Mik ezzel egyetértünk? Nem azért, mert a szüleid nem tudom, hogy neveltek. hanem mert ilyen előző életekkel rendelkezel. Ó, bazzeg. Reméltem, hogy hogy itt egyet fogunk érteni, de nem sikerült. Nem amiatt a hülyeség miatt, hanem egy ötödik hülyeség miatt az előző élet. Amúgy tippelnem kellett volna, lehet, hogy ha eleget gondolkozok eszemű, de az előző élet miatt van a kavics a cipőmbe. Te nagyon sokszor reagáltál így előző életedben, nagyon sok olyan előző életed van. De ha nagyon sokszor reagáltam előző életedben, azért, mert az előtti valami kezdő életnek kell lenni. Hát ha mindig az előző élet határozza meg a mostanit, akkor a legelső élet határozza meg az összes utána következőt. Akkor meg hol a szabad akarat? Van, ahol elviseltél rengeteg fájdalmat, ahol eltűrtél egy csomó mindent, ahol elvittél egy csomó terhet. És utána fordítva van, az összes többi erre jön rá. Ezért lesz olyan képleted, ami erről árulkodik, és ezért születsz rá olyan családba. Jaj, ne! Ne! A leszületés! Nem, rosszul vagyok, miért? Az előző életemben sok teher volt rajtam, ezért születek majd le a következő alkalommal egy olyan családba, ahol őket ez megnyugtatja, hogy majd a következő életben. Isten, bárcsak meg tudnám magam nyugtatni ilyenekkel, hogy mindegy, majd a következő életben megnyugtató lenne, hogyha ezt tényleg elhinném. De hát az ember fél az ismeretlentől, fél a haláltól, fél attól, hogy nincs kontrollja az univerzum fölött, és nem érti, hogy mi a célja egyáltalán itt arra, amire megszületett, nem érti, hogy mi az egész öntudat, és mit kezdjünk ezzel. Rengeteg kérdésünk van, amire nem tudjuk a választ, és az ember keresi a választ, és muszáj valamit találni, amiben belekapaszkodhat, muszáj valami, ami erőt ad abban, hogy azért itt nem minden random és egy káosz, amit így igazából nem annyira tudunk kontrollálni, és ez kurva félelmetes. Úgyhogy inkább megnyugtatod magad hozzá, hogy kontrollálni is tudod mindenféle manifestációval, és még ha ezt elrontod majd a következő élet, amúgy, ha valamit elrontottam, az meg az előző élet hibája, szóval igazából nagyon sok kontroll van, amit így be lehet adni magadnak, hogy kicsit úgy érezd, hogy nem vagy annyira jelentéktelen, mint amennyire amúgy azok vagyunk. Na jó. Ahol kimondottan rád pakolják a dolgokat. Érthető? Mit akarok mondani? Hogy nem az anyád miatt vagy olyan, amilyen. Végképp nem a bolygók miatt vagy olyan. Hát bolygók? Hát kimondani a sületlenséget a bolygók? Hát nem lehet ilyen hülyeséget mondani. Az előző élet miatt. Nem az anyád miatt, aki, hát én ezzel is vitatkoznék, valószínűleg is az anya spiri, vagy nem tudom, hogy ki, hogy üldözte ide bele, de hogy a nevelés az minden. A gyerekek milyen nevelést kapnak, milyen mintákat kapnak, milyen körülmények között nőnek föl, ez nem csak egy kis része az egyenletnek, ez minden. Érted azt, hogy mire felnőtt leszel addigra, azt, hogy tényleg hol tanultál, milyen környezet vett körül, mit láttál a szüleidtől, hogy neveltek, stb. Ez minden. Ezért lenne fontos amúgy, hogy mint állam, gondoskodj azokról a gyerekekről, akik nem olyan szerencsés körülmények között élnek, hogy netán nekik már legyen esélyük kitörni ebből a körforgásból, de ez az univerzum, meg mindenféle leszületés, meg mindenki más a hibás, meg a felelős, meg akkor a gyerek, akkor megérdemli, hogy ilyen helyre születik. Ezzel mindig ez a legrosszabb az egészben, szerintem, hogy ezzel, hogy a leszületés az előző életed, akkor igazából az előző életed tehet arra, hogy hova születtél, de te tehetsz róla, mert az előző életedben, amikor nagyon jól lehet hibáztatni a szerencsétlen gyereket, aki senkiről se tehet, és ez nem olyan jó üzenet szerintem. Mert ilyen mintákkal rendelkezel az előző inkarnációidból, és ezért ilyen csillagállással születsz le, és mivel ilyen csillagállás... Krisztus, Atya Úristen, az emberek tényleg ezt elhiszik. Szóval az előző élet meghatározza a csillagállást, amiben leszületek, és az majd meghatározza az életem. Értem. Ehhez egy ilyen családot választasz. Most választok, vagy meghatározza? Akkor most a választásban benne van a szó, hogy én választom. De hogyha a csillagok határozzák meg, mi határozza még meg? Meg az előző életemben mik történtek, akkor annyira nem választok, nem? Most választok, vagy nem választok? Mondjuk valakinek van egy csomó ilyen háborús, hadvezéres előző élete. Látszik, hogy nagyon tájékozott. Hát szokásos. 20-30 közötti fehér csajok, ezek a spiritualitás szakértői, senki más nem tud ilyenekkel foglalkozni, úgy tűnik. Senki más. Csak ezek értenek hozzá. Sőt, néha 40-ig is bőven, de hogy annyi bölcsességet még nem hallottam, mint ezektől ettől a rétegtől. Érdekes, hogy hogy jut el ideig az ember. És tudom, hogy például lehet, hogy amiatt spiri ő is, mert az előző életében mindenféle traumája volt, meg a csillagok állása, de lehet, hogy csak azért, mert valami olyan mintát látott. Egy csomószor a szülők mindenféle spiri szarra belenevelik a gyerekbe, vagy emiatt pont eltaszítják a spiriségtől, és látják a rossz példát, vagy emiatt ők is benne ragadnak, vagy éppen elveszettnek érzed magad ilyen tizenévesen, nincs talaj a lábad alatt, csak az ember nem tudja, hogy most nem annyira értem ezt a világot, éppen kilépek bele, és félek, és nincs kontrollom, és akkor ami jön veled szembe az interneten, és akkor megtetszik, valahogy ad egy reményt, hogy itt az a Titok című könyv, amúgy én is olvastam. Hú, ez azt mondja, hogy de igenis te kontrollálod az életed, és hú, hát ez nagyon megnyugtat, de jó, hú, és akkor onnantól meg már lehet elmenni, hogy nem elég manifestálni, hanem spiritusok, és akkor úgy érzed megint, hogy van egy kis kontroll az életem fölött, hál' Istennek, csak emiatt így ebben maradsz. Ugyanilyen korú férfiaknál meg inkább az ilyen Andrew Tate féle, sokszor ilyen szélsőjobbos irány az a divat mostanában. Csomó olyan szexista dolgot ültet a fiatalok fejébe, amit azt gondoltam, hogy de jó, hogy így az elmúlt 50 évben egy kicsit elkezdtünk meghaladni. Hopp! Nem, itt a szélső jobb újra, és megint ugyanolyan szexista baromságokat állítanak egyes fiatalok, amikért már 10 éve is így fogtuk a fejünket, hogy hú, de jó, hogy ezt meghaladtuk. Na most megint itt a divatja. A jó öreg internet. Nagyon jót tett nekünk tényleg. Ez fantasztikus. Nagyon jól kihasználtuk ezt. Tudományellenesség, virágkorát élni, szexizmus újra virágkorát élni, nácizmus is, mindenki mindent elhisz, nincs tény, nem bízunk semmibe, csak a karizmatikus emberekbe az interneten, mert úgy mondja meg, azt mondja, amit hallani akarok, fasza. Na, hol tartunk? Az meg fog jelenni egy kos IC-ben, és az IC az ugyan... IC? Az a vonat? Az, ami a múltunkat jelöli, mint a mostani családunkat. Szóval a mostani családjában is valószínűleg olyan kis puskaporos levegő lesz, kicsit olyan veszekedős, háborúzós hangulat. Az MC-je. Ilyen családban nincs veszekedés, főleg amikor tini vagy. És akkor így azt mondja, hogy tini vagyok, keresem a igazságot. Tényleg mi is szoktunk veszekedni. Milyen jókat mond. Most bekövetem, hát mondani jókat, és akkor így szépen behálóz ez a bullshit. És tudom, hogy sokkal könnyebb, ezt szeretném elhinni. Gyors megoldás kínál. Még hát egy csomó tudományos dolog, az nem mindig azt mondja, amit szeretnék hallani. Nem mindig nyugtat meg. Nem mindig van válasza. Ez nem annyira segít a világképemben, úgyhogy mi lenne, ha inkább ennek hinnék, és az jobban megnyugtatja a lelki világomat. Az ő életének a megoldása az az, hogyha minél többször viselkedik mérlekként egy szituáció. Már is mérlekként. Mi az, hogy mérlekként viselkedsz egy szituációban? Nem vagyok elég művelt. Majd megkapom. Látszik, hogy nem értek hozzá. Az a jó a spiriből, hogy te se értesz hozzá, aki ezt írnád. Egy másik spiris tök mást val, a harmadik megint másval, senki se ért hozzá, ez a jó benne. Ezért lehet bárki, hát voltam egy egynapos újrátételes gyógyítás képzésem, már nyitom is a orvosi praxisomat. Mikor lettek ezek az emberek ennyire bölcsek? Annyi ember osztja a spiri cuccokat a TikTokon, Instán, mindenfele, nem teljesen értem, ez honnan jönnek ennyien? És itt meg nem is az, hogy mondjuk próbálsz tényekből következtetni, mi is pofázunk egy csomó, de így próbálunk tényekből, bár ugye Orbánék ezzel vitatkoznak, mert hát már a tényekkel már nem is vitatkoznak amúgy, mondjuk a Direkt 36-os videóban nem tudnak vitatkozni, akkor azt mondják, hogy lejáratás a másik akar. Lejáratni az, hogy mit mondanak benne, azt ne is figyeljétek inkább. Pa. De hogy ez a spiriség nagyot megy most. Mi lesz a következő generációban? Egy rakás embert behúz a spiriség, egy rakás fiút behúz ez a Andrew Tate féle szélsőjobb. Mi a fasz lesz itt? Még jobban szétszakadnak ezek a értékrendek, még szélsőségesebb lesz minden. Már elég volt nekem a radikalizáló másból egy időre. Járok az Aratóbiának ebbe a punci virágzós csoportjába. Micsoda? Hé, várjál! Jumpscare. Várjál. Kicsit te köszönj, hogy valami, hogy kikezd így egy mondatot. Miért tovább mennénk? Szóval én azt érzem, hogy lerohadt az agyunk, és ezeket a szarokat, ezt beszélek, meg tudjuk emészteni, és aztán emésztjük a következőt. Nem erre lett kitalálva az emberi egy, hogy ennyire ne tudjon mit kezdeni magával. És nyilván az, hogy krónikusan unatkozol, folyamatosan unatkozol, az nem jó dolog. Meg az a depressziót is elősegítheti. De az, hogy nem bírsz ki 2 percet úgy, hogy ne nyomkodd a telefonod, az agyadnak nincs ideje feldolgozni az információkat, bár nem is nagyon van mi. valamit, de nincs időd elmélyülni, igazán döntéseket hozni, hanem ilyen autopiloton mész az életedben, hogy igazából vagy nézel valamit, vagy hallgatsz van, vagy podcastet, vagy zenét. Zene közben még legalább lehet gondolkozni valamennyire, az még abból vannak különös anyagok, amit ajánlok, az ilyen meditáció zenék, azok engem meg tudnak nyugtatni nagyon, de hogy le kell ülnek, várni kell 2 percig a kajára, vagy valami, és akkor már nem tudsz magadba lenni 1 percet, mert felrobbansz. Ez nem biztos, hogy egészséges, hogy így működik az agyunk. És ezt mindenkinek ajánlom, hogy meg lehet próbálni ennélkül is néha. Én például azt próbálom, hogy visszam a gyerekeket úszásra, akkor addig én is elmegyek, és csak itt ülök a vízben, és nincs telefon nálam, és csak így nézek ki a fejemből. Nem tud elterelni a gondolatod, és értem, hogy először ez félelmetes, először az embernek kényelmetlen, mert nincs ez hozzászokva, hogy most nincs mit nyomni, nincs mit izé. Főleg, hogy ott van, a telefon elérhető, legalább úszodában nincs ott mellettem, de ez én kényelmetlen. De aztán egy idő után az embernek elindulnak a gondolatai, és akkor kezd el átgondolni, feldolgozni egy csomó dolgot, akkor tudja az A-t a B-re költeni, a B-t a C-t, és aztán úgy jönnek az igazán az ötletek, úgy jönnek az igazán a dolgok. Nekem az összes ötletem kb., hogyha van videó, hogy mit akarok csinálni, hogy akarok csinálni, stb. Ezek a legtöbb ötletem mindig ilyenkor jön, amikor egy órán keresztül nem tudok más csinálni, csak végig gondolni dolgokat, általában úgy jön ki onnan, hogy 2-3 ötletem biztos lesz, amit szívesen megvalósítok, vagy holnap itt prezentálok például Borkának, hogy na, meg kitáltam, mit kell csinálnunk, akkor ezt meg ezt fogjuk csinálni. De ez annélkül nem tudsz ilyeneket, hogy valamivel mindig eltereled a figyelmedet. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Régen például, amikor gyalogtávban volt a munkahelyem, kb. 1 óra volt gyalog oda, meg 1 óra vissza, és néha direkt egyszerűen jót tett a gyaloglás, meg egy csomószor elindultam gyalog, mentem, és így elkezdettek menni a gondolataim, és így jó, hogy felírogattam őket. A régi fókuszcsoportok nagy része az úgy volt, hogy mire hazaértem 1 óra gyaloglás alatt, így föl volt írva ennyi dolog, és azt már csak egy kicsit rendezgetni kellett, hogy kijöjjön belőle egy rész, de hogy így jött minden. Szóval nem biztos, hogy egészséges, hogyha azon kapod magad, hogy nem tudsz 1-2 percet annélkül, hogy ne vennéd elő a telefon, nem tudsz csak bambulni magad elé, nem tudsz csak így agyalni valamin, meg az sokat elmond az emberről is szerintem, hogy egy kicsit vannak problémák, amiket próbál elnyomni, nem? És akkor ön fél, hogy ilyenkor ezek felszínre törnek, és lehet, hogy nem is tudja, hogy milyen problémák vannak, de hogyha hagyná magát, így az agy magától így szépen elkezdi átgondolni a dolgokat, akkor lehet, hogy utána rájöhetne olyan elnyomott dolgokra, ami segíthet abban, hogy boldogabb ember legyen. Mi van ezzel a puncival? Mi az? Akkor mi legyen? Itt szobrozunk egész este? Aha. Jaj, nem halljátok. Jó, akkor 1-2 H-es nyomás, oké? Okay? Bocsánat. Járok az Aratúbiának ebbe a punci virágzós csoportjába, és ott mondta Bia az egyik alkalommal, hogy ha el akarod dönteni, hogy le akarsz-e feküdni valakivel, akkor tedd fel magadnak azt az egyszerű kérdést. Na várj, egyszerű kérdés. Tippeljünk, mi lesz ez? Nem nagyon egyszerű kérdés, hogy le akarok vele feküdni? Mi? Jaja, szabad emberek vagyunk, elmetek szexuálisan már felvilágosultabbak, mint régen, de ugye ez is megy most visszafelé, szóval nem tudom még mit kell számításba benni, de mindjárt kiderül, hogy lehet, hogy most kiderül, hogy miért nem akartak velem lefeküdni a csajok, de valami mást is számításba vettek azon kívül, hogy világi balfasz voltam. Kérdést, hogy szeretnék ezé az emberré válni? Ezé az emberré válni? Miért akar? Miért? De miért kéne azzal az emberré válni? És mi van egy jó hate fuck-kal? Hát nem akarsz azzal válni, sőt. Tehát még lehet, hogy vonzó. Hát... Minden egyes szexuális együttlét egy energiacsere. Energiacsere, így is lehet nevezni. Valamit cserélődik ott, az biztos. Szóval a világ legvalidabb kérdése az az, hogy tetszik nekem az ő jelleme és élete annyira, hogy? Élete? Mi ez, ilyen izékkel előtt ilyen kérdőívet kell kitölteni, hogy hát figyelj, jó csávó vagy, jó lenne egy szex, de ezt a kérdőívet töltsd ki az életedről, mert azért ez az energiacsere, ez megrémiszt, nehogy itt átkapjak valami, nem tudom, rossz démont, vagy... Magamba fogadjam? És itt most nem számít, hogy nő vagy férfi vagy, a férfiak ugyanúgy magukba fogadják a nőnek az energiáját. De hogy ez igazából most ez ilyen bullshit, nem? A nap végén úgyis ott lesz, hogy mazzeg szexelnünk, ő is akar, én is. Úgy érezzük, hogy ez egy legit dolog. Te akkor már utána belelátod ezt, amit akarsz. Energiacsere, mindegy. Nem lesz olyan sose, hogy de nagyon szexelnék, és meg is tehetném most, és nincs semmi akadálya, de az energiacsere. Majd azt utólag belemagyarázza mindenki, nem? Szóval, hogyha következőleg egy ilyen helyzetbe kerültök, És gondolkoztok, hogy lefeküdjétek-e valakivel, bár hozzáteszem, szerintem az már régen rossz, amikor gondolkozni kell. Hát igen, gondolkozni nem szabad, mert akkor ez a spiriség sem menne annyira, szóval ne gondoljátok túl, mert különben végén még kérdéseket tesztek fel ezekkel baromságokkal kapcsolatban is. De hogyha egy ilyen mérlegelés van benned, akkor ez az egyszerű teszt, hogy szeretnék olyan emberré válni, mint ő. Még egy utolsó. Nagyon jó kis gyakorlatot hoztam mára. Ez arra való, hogy úgy megerősítsük a terünket, hogy egy ilyen buborékot képezzünk magunk körül, amiben már azt... Hát, a fideszeseknek nagyon jól megy amúgy. Így az M1 segít benne, közmédia, propagandistáik, és akkor így ott a buborék, tessék, le lehet szavazni megint ugyanarra. Engedünk be, amit szeretnénk. Balint tanultam egy indiai lánytól ezt a gyakorlatot, és én nagyon megszerettem. Így validabb. Hát Balint tanult, az a messzi hely. Nem is tudom hova tenni hirtelen, ugye, aj, Bali, meg indiai lány, ez tuti jó dolog. Gondoltam, mivel ez elég sok embernek problémája, hogy nem igazán tudja levédeni a terét, most megtanítom nektek is. Az első fázis az az, hogy megcsináljuk az energiagömbünket. Úgyhogy leülünk törökülésbe, és balról jobbra, hétszer megrajzoljuk. Hát balról jobbra, ne haragudja, jobbról balra mész. Csak a kamera van fordítva. Most te szemszögedből jobbról balra mész. És akkor balról jobbra, vagy jobbról balra, vagy te csinálod rosszul, vagy rosszul mondod. De nem mindegy, hogy hogy fogom csinálni, mert akkor aztán csodálkozom, hogy nincsen levédve az energiaterem. Egymásnak ellentmondó itt a hang meg a kép. Így a gömbünket, tehát ez nagyon fontos, hogy én itt mindig a bal kezembe csapok bele. De nem! Az a jobb kezed! Ah! Legalább ebbe tudjunk már megegyezni. Várja. Hát de? Hát de? Hát nem? Amit benéztem. Várja, nem. Következő lépésben pedig felvisszük az energiát alulról felfele, majd... Figyelj! Ez meditációnak félig elmegy, nem? Legalább addig se a telefon nyomkodod, kicsit mozogsz. Igazából lehetne rosszabb is. Ehelyett ne pörgethetne hülye videókat az interneten is. Tünk egy mosnit a fejünk felett. Következőleg ugyanúgy... Lehet, hogy megtükrözte a videót. Hát jó, hát ezt most már ezt honnan tudjam. Felvisszük az energiát, és két masnit kötünk ezután. Fontos, hogy közben képzeljétek két masnit? El, hogy egy... így töltődtök felfele. Tehát az energia ténylegesen menjen lentről felfele a testetekben, és a harmadiknál pedig három masnit kötünk. Ó, Istenem, bazd meg. Ó, Istenem, miért érünk rá ennyire? Mi történt az emberiséggel? Amúgy együtt érzek velük. Nem könnyű az emberi lét. Szörnyűség történik emberekkel, akik nem érdemlik meg. Remekül élnek amerikai elnökök, akik nem érdemlik meg, vagy legalábbis nem biztos, hogy jót tesznek a világra. Nem tudom, hallottátok-e, hogy most a USAID, amit megszüntettek, mennyi eredménye van abban például, hogy a gyermekhalálozás visszaszorult egy csomó szerencsétlenebb sorsú országban. Ezeket a fejlődéseket ezt nem szabad alapnak venni. Ez nem alap. Ez több ezer évig nem volt alap. Rengeteg ember összefogadása, munka és pénz, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni, hogy már lejjebb ment a gyermekhalandóság. Ez nem magától értetődő. Nem ez a normális. De végre elértük ezeket, és még sok dolgot kéne csinálni, és most kész. Inkább nem. Ne csináljátok. Elon Musknak nem tetszett. A világ leggazdagabb embere sajnálja a pénzt a oltásokra, meg megelőző dolgokra, gyógyszerekre a legszegényebb rétegtől. Tényleg azében élünk a legszörnyűbb utópiákban. Csak az a legszörnyűbb benne még, hogy disztópia, igen. Miközben ezt csinálja az Elon Musk például, milliók tapsolnak neki, imádják, érted? Így de jó, imádják. Hát a Elon Musk, jaj, de jó fej, jaj, hát nézd, milyen jó pofa. Próbáljuk meg tisztázni, jó? Nem értem, persze lehet, hogy egy kicsit beszívtam. Szóval hogy vagyok jó pofa? Bohócnak nézel, vagy mi a fene? Ha? Hát, te tudod, jól, minden jó pofa. Mit kell ezen annyit magyarázni? De mi a jó pofa? Mi a jó pofa benne? Egyszerűen jó pofa az egész. Talán elszórakoztatlak? Azért vagyok itt, hogy megnevettesselek? Nem értem, mit értesz azon, hogy jó pofa? Hát csak tudod, az, ahogyan mesélsz. Nem, én nem tudom, te mondtad. Honnan tudnám? Te mondtad, hogy jó pofa vagyok. Tessék megmagyarázni, hogy érted. Mi a fene az, amit a jó pofának találsz bennem, halljam? Mondd meg, mi olyan jó pofa! Na, elmész a jó édes... Együtt érzek ezzel a lányon is. Keresi az értelmet, az élet értelmét. Ő legalább már valamennyire megtalálta. Jó neki. Alapvetően nem akar rosszat. Jót akar az embereknek. Nem úgy, mint egyesek, akik hatalomban vannak, akik leszarják az embereket. És a saját érdekükért, a saját hülyeségükért, a saját elképzelt, semmilyen ténnyel alá nem támasztott dolgok miatt másoknak rosszakat tesznek, akik szerencsétlenebbek és kiszolgáltatottabbak. De ilyen szinten egyik jön a másikból. Az, hogy az interneten ennyire elrohadt az agyunk, hogy már nem tudjuk megkülönböztetni megkülönböztetni a valóságot az igazságtól, ez sokáig vezet amúgy. És ez nem az, hogy ennyien hisznek a spiritualitásban, vagy ezekben a bullshitekben, annak ellenére, hogy a tudomány, hát a jellege miatt is előrébb tart, mint valaha, ennek ellenére ekkora nagy divatja van az ilyen mindenféle baromságnak, és az emberek elhiszik, az álhíreket elhiszik, a propagandát elhiszik. Egyszerűen a közösségi média az elbaszta. Nem tudnak az emberek már a valóság és a hazugság között, nem tudják a különbséget, megvan, hogy mit akarnak hinni, és úgyis meg fogják találni azt, amit akarnak hinni. Úgyhogy itt már ez van, csak amit akarok hinni, az az igazság. És úgyis megtalálom rá a forrást, úgyis megtalálom rá a karizmatikus embert, aki azt mondja, amit hallani akarok, és akkor rendben van. Nem kell elviselnem azt a kellemetlen dolgot, ami az igazság. Azt nem kell. Mert találok helyette más, akit szívesebben nézek, aki ha eleget hallgatom, elhiszem, hogy az így van. Fő bajom az, hogyha negatív kizárására megyek rá, akkor ugye a negatívat idézem meg alapból, de azt is utálom, amikor ez a Good Vibes Only, és ez van a lábtörnőre írva, meg a falra, meg mindenhova. Na hát igen, a modoros dolgokat nem szereti, pedig a spirinél kevés modorosabb dolog van. Elengedek mindent, amire nincs szükségem, beengedek mindent, ami szolgál, ezt írta valaki. Aztán. Csak olyan energiákat engedek be, amik engem szolgálnak, amik a javamat szolgálják. Ezt a Trump is mondhatta volna. A szeretet energiával töltöm fel a teret, ez automatikusan taszít minden negatív energiát, és vakít minden negatív entitást. Ó, Istenem, olyan egyszerű lelkek ezek, hogy mondjam szépen, ja késő, de hogy tényleg így látják a világot, hogy vannak a gonoszak, a démonok, az entitások, a gonoszak, a csúnya dolgok, meg a jó dolgok, a szeretet, nem így van. Nem ilyen egyszerű az élet, ennél összetettebb a világ. Sokszor ennél banálisabb dolgokra optimalizált minket az evolúció, túlélésre, szaporodásra. Ezek a dolgok, ezek mélyen gyökereznek bennünk, és nyilván egy ilyen összetett társadalomban már mindenféle réteg rakódik rájuk, amit aztán vagy elnyomunk, vagy hagyjuk, hogy elburjánzon, vagy valaki hagyja, hogy az agresszivitás, ahogy a természetben ott kijöjjön rajta is, lehet, hogy más formában, de hogy így állatok vagyunk, akiket belekényszerítettek egy társadalomba, és próbáljunk megmagyarázni, hogy mennyire felülemelkedtünk már ezen, de közben meg állandóan látszik, hogy mindenhol kijön. Mindig csak a hatalom a fontos. A pénz, ami ugye a hatalmat hozza, a túlélés, a dugás, ugyanaz a fontos, mint az állatoknak, csak próbáljuk ezt jobban marketingelni. És még egy dologra nem optimalizált minket ez a evolúció, az arra, hogy egyszerűen állandóan non-stop ingerek érjenek minket. Lehet, hogy ez okoz depressziót, ez okoz szorongást, ez okoz agressziót. Nem gondolunk át semmit, nincs megnyugvás, és szerintem ez hosszú távon megrohasztja az agyunkat láthatóan. És hol vagyunk 2025-ben, a közéletet, ha megnézzük, az internetet, ha megnézzük, az, hogy ki miben hisz, se tény, se semmi. Nem erre lettünk kitalálva. Nézzünk valaki, aki még nagyon jó tanácsokkal tud szolgálni, jól tudom. Egy kis alfa mail energiára van szükség szerintem ezután a sok spiri energi után. Itt most egy kicsit újra alfa mailhez nyúlok. Mit szóltak? Kettő dologra figyelek. Meg tudom-e mutatni édesanyámnak, ennek a lánynak az instáját, anélkül, hogy át kéne lapozzak egy néhány posztot? Még kell anyámnak megmutatni az instáját? Jó, hát a saját műsoromban valamit nem nyitatnék meg se az anyámnak, se a nagyanyámnak, mert más az ízlésük. Nem biztos, hogy mindenben a saját anyád ízléséhez kell igazodni, mert valószínűleg egy instára posztoló 20 éves csaj az azért eléggé más világban nőtt föl. Nem hiszem, hogy ez a kiindulás. Jó, mondjad tovább, kedves alfa mail. És kettő. Szeretném, hogy a lányom hasonlítson erre a lányra. Fú, geci, de rosszul vagyok ezektől az emberektől. Azt a kurva, ezt nem fogom sokáig bírni. Apám, anyám gazdag, itt van a háttérben egy város, ami láthatóan nem Budapest, ezt most osztom az észt arra, hogy hogyan nézel meg, csak a faszomat érdekel, hogy mit gondolsz a csajokról. Hát ki vagy te, hogy eldöntsd? Biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb picsákat követi amúgy. Ahol lehet, kirakják szétplasztikázott nagycsöcsű csajokat követ és lájkol, aztán itt előadja olyan nagy szent életűt, hogy jaj, minden lánynál azt nézem, hogy jaj, vajon ha eljönne velem a templomba, akkor áldását adná rá a pap bácsi. Nem, hát nem, mert nem egy kisfiú. A kettőből az egyikre is nem a válasz. Jó. Nem bánom. Lehet, hogy beszélünk még, de az biztos, hogy semmi komoly. Minek beszéltek, ha semmi nem lesz? Erre van időd, Mr. Businessman? Emberekkel beszélgetni, akikkel már találkozni se akarsz? Miért élsz rá ennyire? Amúgy ezeknél az érzésem lenni, hogy kisgyermek. Még nem tudja, mit beszél. Annyira jó, hogy a mikorunkban még nem volt ennyire széles körben elérhető az internet. Lehet, hogy mi is ilyen baromságokat beszéltünk volna, főleg, hogy az Andrew Tate megmérgezi a fejünket. Szóval nem írigylem őt se. Nem ő akarta. Elkényeztetett gyerek, túl sok Andrew Tate videót nézett, azt hisz, viszi, hogy megfejti az életet, és életében nem volt még egy normális nővel valószínűleg, és most megfejti, hogy a nőket, nagyon menjünk tovább. Nem tudsz legyőzni egy férfit, ha nem érdekli a fájdalom. Kudarc, elutasítás, veszteség. Tiszteletlenség vagy a szívfájdalom. Ő azért van itt, hogy győzzön. Mondjuk egy fronton, hogyha nem érdekel, az akkor is fejbe lőnek, szóval most ez nagyon szép innen a gyúróteremből ezt elmondani, csak a való élet az sajnos az nem ilyen egyszerű. És komolyan elment az eszed? De én meg szegénynek, meg a bajusza is alig nőtt ki. Ha van kriptonitom, az az, hogy Andrew Tate redpilles csávók 12 évesen osszák nekem az észt, az anyjuk, meg az apjuk seggéből, meg pénzéből, ez a kedvencem, és ez visszatérő toposz amúgy az interneten. Hallod magad? Legtöbben azt gondoljátok, hogy talán ezt megteszem, vagy azt megteszem érte, akkor majd velem akar lenni. Ha valaki nem akar maradni, ezt hagyd el. Nem bírok ennyi okosságot befogadni, bazd meg! Ugye 16 és 25 év között van. Na egyik sem. Csináld ezt a négy dolgot. Négy dolgot, 16 és 25 év között. Ti még lehet, hogy nem maradtatok rá erről. Között 90 napban. És rá se fognak ismerni. Rá se fog, 90 nap alatt. Na nézzük. De csak 25 évig. Jó. Állíts be az ébresztődés korára. Soha ne nyomd meg ezt a rohadt szundilombot. Jaj, ne, hustle kultúra. Én 3-kor kelek. 3:30-ig meditálok. 3:30-tól 4 óráig Mind Palace-ban vagyok. 4 órától 5 óráig gyúrok. És akkor így meghekeltem az időt. Volt egy ilyen csáó, az volt a legkedvencem. Hát meghekelte. Ő úgy csinál, hogy 8 órát dolgozik, aztán utána 8 órát megint dolgozik, és utána meg még nem tudom mit csinál. És akkor így neki 2 nap van egy napban, vagy 3 nap, és akkor meghekeltem az időt. Miről beszélsz, bazdmeg? Aki 3-kor kezd, mikor fekszik le? Ugyanannyi az egészséges alvás. Hát lefekszel este 8-kor. Hamar lefekszel, mint a gyereked, aki lehet, hogy nekik nincs, mert akkor nem ilyen ritmusban lennének, örülnének, hogy aludhatnak este. Fú, bazdmeg, ez a hustle culture, ez a másik kedvencem, amit nyilván nekünk se kell bemutatni azt, hogy most, hát, hogy mondjam, itt mindenki elég sokat dolgozik, látom én is. Te Duszka Peti is, aki szerintem mióta megszületik, azóta dolgozik non-stop, meg én is szoktam hétvégén is, este is néha, de hát a saját dolgot épít az ember, de nem kezd romantizálni, hogy ez milyen kurva jó, hogy az embernek nincs annyi szabad ideje, mint szeretne, ez nem egy követendő dolog. Nyilván az, hogy értelmesen használd az időd, de nem attól lesz valaki menő, hogy minél korábban kell, és ha megy a Mind Palace-ba, meg a faszom se tudja, mit csinál, ez nem egy érték, úgy menőznek az emberek, hogy figyelj, én nem aludtam, én annyit dolgoztam, nekem nincs időm a szeretteimre, nekem nincsenek barátaim, csak a hustle, csak a grind. Úgy is lehet élni. Aztán majd meg fogsz lepődni. Minek grindolsz akkor ennyit? Kinek? Minek? Hogy otthon arany villával legyél majd? Kik lesz, akikkel megoszthatod majd ezt a sok grind eredményét? Második. Igyál meg legalább fél liter vizet, de inkább kicsit többet. És hogyha tudsz, add bele egy kis Himalája sót, ott fog tenni. Himalája sót? A sós vize? Hát ez akkor kell inni, az nem a szalvusz víz, hogyha éget a gyomrom, de most fél liter vizet egész nap igyek meg, vagy csak úgy igyak meg egy fél liter vizetnél többet kell inni, 2-3 litert is. Miért kell bele Himalája só? Miért? Imádkozz, meditálj, vagy csak simán legyél csöndben 10 percet, és végre hallgass meg, hogy mik a gondolataid. És ezután Hát, hogyha ilyenek a gondolataid, akkor nem muszáj amúgy. Nem is szünet nélkül. Menjek kondit. A kondi a lényeg. Hol vagy? Egy nagyon fontos lépés. Ha ezeket megcsináltad, utána kezdve a napodban. Garantálom, hogy meg fog változni az érted. Fú, bazdnek takarodjál. És hogyan lehetek gazdag? Hogyan lehet az, mondjuk nálam mondjuk lehet segített az, hogy a szülei azok voltak. Több száz üzenetet kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet valaki sikeres. Egy üzenetet nem kaptam azzal kapcsolatban, hogy kell videókat csinálni, hogy már ezt csinálod. Mondjuk nem árt, hogyha a zene az nem ugyanolyan hangos, mint a sületlenséged, bár így legalább nem annyira zavaró ez a sok hülyeség, amit mondod. Nézd, itt vannak a leírások is. A siker belülről indul, és csak akkor érnek meg kívül, ha te is készen állsz rá, hogy először önmagadon dolgozd, írd a kommentbe, Sigma! Krisztus, atyám, még kisgyerek, nem akarom bántani. És ennek hogyan kezdjen el? A legegyszerűbb módja annak, hogy sikeressé válj a biznisz világában. A biznisz világában. A biznisz. Hát nem kell, hogy ötleted, a biznisz világ. Ha a szüleid gazdagok, és megvannak a kapcsolataik, akkor majd azokat szívd ki, és próbálj beszopni magadat valóban. Ez az, hogyha először a bizniszek kívül lesz sikeres. Ha jó formában vagy, mindig időben érkezel, tisztán beszélsz, és folyton készen állsz keményen dolgozni. Csak ezután leszel sikeres a bizniszben. Először minden otthon, az edzőteremeket. Már megint az edzőterem, hát nem hiszem, ez valami edzőterem promó. Edzőterem szűk baráti kör. Táncolni fog. Ennyi? Itt áll? Ennyi? Ez a tartalom. Ide írjuk ki, hogy csak akkor tudsz sikeres lenni az úton, ha elindulsz, megteszed az első lépést. Kész a videó! Amúgy most ezek az emberek el vannak veszve, beleszeretnek Andrew Tate-be, és aztán még elveszettebbek, mint előtte. Itt vannak azok a típusú lányok, akikkel soha az életemben nem lépnék egy kapcsolatban. Azok a lányok. Mármint azért, mert ők nem akarnak. Oda menne egy tip-top csaj onnan, meg sem merne szólalni, nagyon örülne magának, hogyha mégis összejönne valami, de itt most előadja, hogy igazából én nem akarok semmit ezektől a fullos csajoktól, nem ők nem akarnak tőlem semmit, én nem akarok. Akkor a fasz ember vagyok. Rengeteg fiú barátja van. Úristen, kisgyermekem. Kis, tudatlan, puha pöcsű kisgyermek. Mi a fasz bajotok van, tényleg? Mi baj az, hogyha van fiú barátai? Nekem is van egy csomó lánybarátom. Mindig is volt. Már gimiben is normálisnak tűnt nekem, hogy lányokkal is ugyanúgy lehet barátkozni, ott is vannak ugyanúgy jó fejek. Nem értem, hogy ez miért kell így megkülönböztetni. Szerintem nagyon jót tenne neked is, hogyha lennének lánybarátaid, akkor nem beszélni ennyi baromságot. Lehet, hogy jót tesz így hosszú távon az embernek, hogy egy kicsit komplexebben, empatikusabban tudja látni a világot, hogyha vannak az emberek női barátai is. És beszélget is velük. Nekem amúgy ez sokat segített, hogy nem egy ilyen agyhalott idióta lettem. Szóval ajánlom mindenkinek, hogy legyenek női barátai, és ha nincs, az nem jó jel szerintem. Nem úgy van, hogy kik lehetnek a barátaim, az emberiség fele rögtön a kuka, mert ők az ellenkező, nem, hát ez nem nincs itt tenni, és szoktak ilyen kommentek inni, hát a fiú és női barátság nem létezik, és innen tudom, hogy szegény, még kisgyerek, tapasztalatlan, szellemileg egyáltalán nem érett kisgyerek. Gyakorlatilag kiírt, hogy férfi és nő között nincs barátság, gyakorlatilag azt írott ki, hogy nézd, érzelmi intelligencia jóval le vagyok maradva, mint a korosztályomnak kéne. Kiakaszt ezt, bazdmeg. Lehet, hogy jót tenne nektek egy női barát. Csak szólok. Csak eddigre már annyira mélyre ássátok magatok ebbe a szigma lószarba, hogy már nem is tudtok máshogy tekinteni a nőkre, csak hogy megdugjátok őket, és aztán így már nem is lehet elkezdeni barátkozni, hogy ti már hozzám szólt egy lány. Úristen, most mi lesz, mikor fogunk dugni? Mi másért barátkozna velünk? Hát ebbe a mindsetbe tényleg nem lehet barátkozni. Kik minden hétvégét vagy az ötkertbe, vagy a heavenbe töltik. Olyan lányoknak az Instagram tele van kihívóképekkel. Kihívóképekkel. Aztán itt a következő videó, hogy gyúr. De a lányok kihívóképei. Na-na, ott a reflektasom. Húzottan, féltékenyek. Végül az a lány, aki nem majd dolgozni. Nem majd dolgozni. Én nem fog hagyni dolgozni. Mi a dolgozás neked? Szívod ki a szüleid, gazdag szüleid pénzét? Mert hogy ebből biztos nem keresel pénzt, vagy lehet, hogy van, aki te elhiszi ezeket a baromságokat, nem tudom. Sose hallottam az apámat panaszkodni amiatt, hogy számlákat kell fizetni, vagy anyámtól elkérni a dolgok árának a felét. Csak mondom. Igen, bazd meg gazdagok! Isten rohasszon szét, hogy születtél volna le Borsodba, ugye? Akkor lehet, hogy egy kicsit tágabb lenne a világképet. Apám az egy gazdag ember. Csak mondom. Ezt kéne, hogy meglátja ezt a videót, és mit mondanak róla? Nem tud ki az apám? Hallani fog róla az apám erről a videóról. Nem marad megtorlatlanul. Amúgy a komment szekció az jellemző itt a színvonalát ezeknek a videóknak. Azt írja egyik komment, áll a faszom, bekapod. Kb. Ennyire komolyan vehető ez a videó tényleg. Kapcsolatban vagy vele, de még mindig az Instáról vágyik figyelemre, és más pasik elismerésére van szüksége. Azért, mert mondjuk szeretett kirakni magáról képeket, azért, mert összejött veled, mert nem szabadna tovább kirakni a képeket? Minden csaj csak más pasik elismerése miatt csinál ilyen dolgokat? Nagyon bölcs, nagyon bölcs. Nincs valami... Felépíteni egy céget nehéz, de szegénynek lenni is. Szegénynek lenni is, de felépíteni egy céget is. Igen, amúgy tényleg nehéz mindkettő, de én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk felépíteni egy céget, és bocs, hogy ebbe beleszól, de itt most én is küzdök hasonlókkal. Mégis egy jobb fajta nehézség, mint a szegénynek lenni, mert mégse az van, hogy nagyon kap-e a gyermekeim ennivalót holnap, hanem igen, vannak stresszek, vannak felelősségek, amik így nyomaszik, de azért ez mégse ugyanaz. Na jó. Nagyon konditerembe járni nehéz. De egy elhízott szerencsétlennek lenni, és aki nem is tud lányokhoz beszélni. Tudod, de miért eszembe, hogy vannak elhízott szerencsétlenek, akikhez sokkal szívesebben beszélnek a lányok, mert nem szerelmesek magukba, nem ilyen szexista barmok. Tudom, hogy ez egy úgyes. Attól, hogy valaki ki van gyúrva, még ugyanúgy lehet egy szerencsétlen balfasz. Tudod, vannak ilyen férfiak, akik nincsenek kigyúrva, de egyszerűen nem egy ilyen incel vibe-juk van, nem egy ilyen befeszült, mindenképp be akarom bizonyítani, hogy mekkora alfamél vibe-juk van, hanem csak jó velük beszélni, jó fejek, viccesek, jó környezetükbe lenni, és valamiért azt gondolom, hogy a nők ehhez vonzódnak. Ajánlát azt mondom, hogy van olyan nő, aki meg hozzád, meg a pénz, meg vannak ilyenek, de alapvetően te beszélsz pont arról, hogy normális nőkkel akarsz beszélni, nem azt sugallod, adj erőt. Nem mondani a hölgyeknek nehéz. De minden este egyedül simogatni magad a takaró alatt is. Mi? Te simogatod magadat? Miért? Lényeg, hogy meg kell válaszolni a nehezedet. És válaszolod a jól kinéző, gazdag, izmocsájónak a... Ez paródia? Olyan, mint egy SNL paródia. Itt az izmos csába, jól kinéző, magát bevágja jól kinézőre. Fú, geci, nincs is vonzóbb a nők számára, mint ilyen világi balfacok, akik szerelmesek magukba. Hát legalább másnak már nem kell, ugye? Terepét vagy csóró, kövér és mentálisan gyenge csávó. Ez az opcióm? A csóró, kövér, mentálisan gyenge csávó, meg te? Bazd meg. Nem lehet, hogy nem ilyen fekete-fehér a világ? Én is értem, hogy valahogy ellensúlyozni kell a rövid pöcsödet, de hogy ennyire nem lehet rövid. Nem értem, ez hogy jutnak el ide az emberek. Egy férfinak nem kellene megmondani a barátnak, tisztelj őt, takarja el a testét. Mi? Ne logjon egyedül a fiú barátaival. Micsoda? Ne járjon bulizni. Mi? Egy nőnek magától kellene ezt tennie, és meg is fogja, ha szereti a férfit. Na hát, erről beszéltem. Hallottam, bazd meg. Ez a másik véglet, és a spiriket jobban szeretem, esküszöm. Hogy mi? Ez egyre jobb, bazd meg. És a spiriket jobban szeretem, esküszöm. És a spiriket jobban szeretem, esküszöm. Na végre kibújt a szög a zsákból. Akik nem azért csinálják, hogy lehúzzanak másokat. De ez az incel, smoldik vibe, amit ezekből az emberekből árad, hát rosszul vagyok. Milyen nőnek jön ez be komolyan? A saját barátaival ne lógjon, ezt tudja magától. Takarja le a testét. Miről beszélsz? Én mondom, ezt ő jár kell, hogy bazd meg. Ne járjon bulizni. Fasz bajod van neked tényleg. Ha 18 éves vagy idősebb vagy, és még mindig otthon élsz. Én esküszöm, szégyelném magam. Keci, bazzák, hát mit csinál ma az az ember a mai gazdaságban? Nem mindenkinek tudnak a szülei egy házat venni. Te idióta, barom, balfasz. Nem tudom, mit mondjak erre, hát milyen világban él az ilyen ember? Hogy akarsz valami hatalmasat építeni? Hogyha még azt se tudod, hogy hogyan kell saját magadat eltartani. Bátok, a világon rengetegen nagyon sok hatalmas dolgot építettek úgy, hogy a szüleiknek a pincéjében vagy a garázsában raktak össze dolgokat. Nem is értem, hát ez nem. Nagyon sok ember, akik most a világ leggazdagabb emberei, nem ilyen gazdag körülmények közül jönnek. Sőt, lehet, hogy ez segít is, hogy ne legyenek ilyen világi balfékek, mint te. Vedd elő a megtakarított pénzedet, vagy rakd össze a barátaiddal, vagy akár menjél dolgozni, nem számít. Hát egy meg kis fizetésből, hogyha te kiköltözöl a szüléd lakásából, akkor már csak kajára kéne költeni, meg minden más. Lakást ugye? Magyarországon, de inkább külföldön. Ígérem, hogy meg fog változni az életed. Elég volt anya főztjéből. Mondja valószínűleg a szüleid csecsén lógó fiú, vagy akinek adtak egy lakást, meg házat, meg minden. Hát csak agyat kellett volna adni neki. Nézzük még, milyen bölcsességei vannak. Gyakran fodrászhoz menni egy férfiként, egy nagyon fontos dolog. Amúgy ezt én is tudom, hogy kéne, és nézd meg már, hogy áll a hajam. De most nem sokára megyek, csak nem olyan egyszerű ez, mint gondoljál. Hogy az ember elfoglalt, nem csak azzal kell egész napot tölteni, hogy gyúr, meg hogy néz ki, meg hogyan jelenik meg, hanem van munkája, gyerekei, élete, stb. Azért, bocs, hogy néha így áll a hajam. De hát amúgy tudom, mert én minden nap szerepelek az interneten több százezer emberrel. Nekem is illene már gyakrabban fodrászhoz menni, vagy lenne egy fodrászunk, mint a tévében, tök jó lenne, de hát... Hát így állunk. Teljesen mindegy az, hogy errefele, előre. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg? De egy, két, három, maximum három hetente muszáj elmenni. Én amúgy személy szerint kb. 4 1 hetente járok most már. 4 1? Azt mondta, 3 hetente muszáj elmenni. Miről beszélsz? Hetete voltam, és lassan ideje is lesz. De... Hetente jár fodrászhoz. Hogy lehet ilyen kibaszott, világtalan valaki? Muszáj, hogy magabiztos legyél önmagadba. És amúgy is 2 hét után már kezdik kifele állni, rálógni a füledre. Ja, fogadjunk, hogy így több csajt össze tudnék szedni, mint a te balfasz incel vibe-oddal szedsz össze itt. És akkor itt bizonygathatnád, hogy de hát nem érted? Hetente járok fodrászhoz. Mindset van, meg easy grind van, és itt majd kinövöd, bassz meg. Ez borzalmas. Nem igényes. Úgyhogy járjatok fodrászhoz. Azt, ez jó megmondta. És egy lány sem. Ne kövessek egy lányt sem. Hogyha nem az édesanyád, a barátnőd, a feleséged, vagy a nagymamáról van szó, lájkold ki az összes posztot. Erre van időd, bazenek, kilájkolni az összes posztot? Én nem tudom elképzelni, egy igazi szigma ilyeneket törődik, hogy az összes posztot ki kell lájkolni. Jaj, ott egy lájk. Meg jaj, lesz egyszerre barátnőm, meglátja, hogy lányokat követek, és annyira balfasz ő is, hogy ezen fogunk balhézni, hogy te miért lájkoltad annak a lánynak? Azért lánykoltam, mert tetszett az a kép, vagy mert bírom, és ezzel is akarom támogatni, hogy ne legyek én a köcsög, aki nem lájkol semmit, én mindig elfelejtetek mindent lájkolni. Havonta egyszer eszembe jut, és akkor néha lájkol, akkor ami elém kerül, belájkolom, aztán elfelejtem. Ezek mik? Mik ezek? Ezen fognak veszekedni a csajával, hogy kiket lájkolt be? Az ezt egy csajt kéne összeszedni, tesó. Mutka is belájkoltam a Marinának az új képét, mert tetszett, mert jó csaj, és amúgy mint zenészként is nagyon szeretem. Jó, már várom, izgulok minden nap, megyek haza az Orsi, mikor szíd, nagy úristen. Belájkoltad annak a szexi csajnak a képét. Miért? Hát mert, miért? Mert jó kép! Adjál már, bazzeng! Soha ne iratkozz fel OnlyFans-re. Ezek a lányok egyébként nem is néznek ki olyan jól. Jaj, nem is néznek ki olyan jól az OnlyFans-esek. A nők, akik abból élnek, hogy jól néznek ki, nem is néznek ki olyan jól. Elhiszem, nem mindegyik néz ki szépen, de hát mindenki ott van. Minden fajta és féle. Minden hajszínű, magasságú, bőrszínű, minden fajta lány ott van. Hogy lehet azt mondani, hogy ezek nem is néznek ki olyan jól. A jó csajok nem is néznek ki olyan jól. Ezt inkább csak azért mondja, hogy így átad ekkora szigma vagyok. Nem is néznek ki olyan jól. Nyilván, hogyha hozzám szólnak, akkor meg sem mernék szólalni, mert életemben nem beszéltem még lányokkal, de nem is néznek ki olyan jól. Folyamatosan mindenki figyelmet ad neki, és azért egy 10x4-es lány azt hiszi, hogy ő egy 12x4-es. Kisgyermek még. Nem szabad bántanom. Még kisgyermek. Még nem látott semmit az életből. Így halad, nem is sokat fog. De ez a 10x4-es. Azon vagy ki, hogy egy lány, aki szerinted nem olyan szép, szebbnek hiszi magát. Ez a bajod? Erre van időd? Ezen te így gondolkodsz, hogy nehogy egy 10x4-es lány még önbizalma legyen, ha nehogy már jól érezze magát, ha nehogy már azt így, hogy 10x10-es, mert én szerintem nem az, és nyilván amit én mondok, az úgy van. Mondj egy el sem mondom, hogy 10x3-as ez a csávó. Hú, geci. Szerintem még szűz amúgy. Ami nem baj, de nem abban kéne ezt a frusztrációját kijelni, hogy nem beszélnek vele lányok, nem tud az normális lányok a zöldágra vergődni, hogy életében nem szexelt, max, hogyha fizetett érte. Tehát ez nem biztos, hogy az interneten így, ilyen nyíltan kéne reklámoznia. Én nem biztos, hogy büszke lennék erre. Fogadsz mindenkit, és nem követsz egy csomó nőt, akkor elkezd az algoritmus olyan videókat feldobálni számodra, amikből folyamatosan építkezni tudsz. Mondjuk gyúros videókat? Nem követek nőket, végre gyúros pasikat dob fel az Instagram. Itt lehet, hogy egy másfajta elnyomás rajzolódik ki a lelki szemeim előtt. Amúgy nekem is mindenféle baromságot dob ki az Insta, rá sem merek menni már a izére, az Instának a keresés funkciójára. Egyszer megakad a szemed, ez egy jó csaj, egyet megnézem, onnantól csak ez csak ilyen csöcsös csajokat dob fel, ami szerintem a fele AI amúgy. Én azt szeretném, az Instagram csak az dobja fel, akit követek, nem lehetne ezt be lehet állítani, de nem fogom minden egyes alkalom, amikor belépek, át kéne állítani, nem, ez nem lehetne egy beállítás, hogy léci. Tudom, hogy nem lehetne, mert ebből él az Instagram, de hogy miért nem lehet, hogy akit követek, az dobja föl, és ennyi. Tehát ezáltal még ezt a rossz szokást is át tudod varázsolni egy olyanná, amiből építkezni tud. Milyen kurva értelmes dolgot dobálhat fel az Instagram? Kutyás videókat? Állatos videókat? Jó, az nem rossz. Vicces videókat? Jó, jó. Jól van az így videók, azok is vannak Instán. Ettől leszel alfa, hogy nem követsz egy lányt se az anyádom, meg a tesódóink kívül. Ott egy baráti társaság, és minden csávót bekövetsz, de igen, nem követetlek, mert lány vagy. És még a végén be kéne, hogy lájkoljalak. Krisztusom, bazzeng. Az a baj, hogy az algoritmus meg ezeknek a szaroknak kedvez, mert felháborítja az embereket, kommentelnek egyet neki. Gyors, jön a következő. Csiszoljuk az algoritmus. Az algoritmus, az hozzácsiszoljuk a tartalmunkat, és ez a vége láthatatlan bullshit, ahol nem tud egy értelmes gondot megragadni. Mert nem lehet kifejteni egy értelmes gondot egy csomószor ennyi időben, és nincs más, nincs több időnk, úgyhogy ennyi időnk van, és akkor ezek a felszínes baromságok mennek. És ez a szomorú, hogy nagyon sok fiatal férfi ebben a mindsetben van, és ezt követendőnek találja, ez nagyon furcsa nekem, hogy ez ekkora divat most. Nézzük meg, milyen okosságok terjednek a TikTokon, az algoritmus miket visz. Mit mond a Biblia a skizofréniáról, a megszállottságról, az elmezavarról? A skizofréniáról még annyira nem mond semmit. Szerintem az a betegség még nem volt így diagnosztizálva soha, de hát ki tudja, lehet, hogy igen. Ezeknek szellemi eredete van. A pszichológusok nagyon jó munkát tudnak végezni, és a pszichiáterek a lélek területén, és el tudnak jutatni egy bizonyos szintig. De igazán Istennek az igébe van a válasz. Jaj, tudtam, hogy ez lesz. Aranyosak ezek a pszichológusok, meg pszichiáterek, megteszik, amit tudnak, de hát nézd, itt van ez a Bibliám. Én, aki nem tanultam soha semmit, csak ezt a Bibliát, majd én megmondom, hogy mi a tuti. Jó. Nagyon érdekes, hogy hogy lett összerakva a Biblia, mi került bele, mi nem került bele, mi alapján, meddig vitatkoztak rajta, stb. De aranyos, hogy ezt ennyire ilyen szentírásnak tekintik, miközben mennyi ember befolyásolta, hogy mi kerüljön bele, hogy értelmezzék az értelmezést, ugye nem orvoshoz akarok menni, hanem ezek alapján akarom, hogy leszűrd ilyen több száz éves dolgokból, ami igazából nem a mai világra íródott, mindenképp megpróbálsz majd valahogy a mai világra következtetni belőle, és biztosan majd jól fogsz. Fontos, hogy a természet fölötti Isten megjelenik természetes szinten, és ő a szabadító. Nem bírom tovább ezt. Nagyon sok embert látunk napjainkban megszabadulni megszállottságtól, démoni kötelékektől, és különböző pánikbetegségtől, depressziótól az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Nagyon sok embernél segítünk elnyomni a homoszexualitását. Nem tudom, melyik szekta lehet. Jól megmondta, hogy mi a skizofrénia. Nem biztos, hogy egyetértünk. Figyelj, van itt még. Kis népi bölcsesség, az hiányzik nekem. Én is beteg lettem. Jó, nem olyan nagy ügy mondhatnák sokan, hiszen mások is lettek már betegek, de hogy én évek óta nem voltam beteg. Az orvosi rendelőben nagyon sok beteggel találkozom, de én soha nem hordok maszkot. Mert hogy meggyőződésem, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy ne kapjak el... Egy orvos? Az jó. Vonzás törvényéről... Ilyen mindenféle vírusos, meg egyéb betegséget. Most figyelni voltunk, ahol 13-an voltunk, és 11 ember szépen lassan a napok alatt beteg lett. Láz, meg minden, ami szemszájnak ingere. Én az elején ugyanazt gondoltam, amit itthon is gondolok mindig, amikor bejön egy lázas, köhögős beteg, hogy én elég erős vagyok ahhoz, hogy engem ez nem érint meg, ez a dolog. Ez tényleg orvos? Az orvos jobban tudhatna, hogy ez nem így működik, nem? Hogy én azt gondolom magamról, hogy elég erős vagyok, az pont elég ahhoz, hogy megvédjen. Most ennél sokkal igazságtalanabb az élet, sokkal triviálisabb, sokkal szomorúbb néha. Nem így van, hogy én, amit gondolok magamról, nagyon sokan nem tudták meggyógyítani magukat csak a gondolataikkal. Igazságtalanul lesznek betegek, fiatalon, a biológia, és ez egy orvos igazán tudhatná, nem így működik. Most is így volt az elején, aztán szépen lassan így elkezdett dolgozni a fejemben az a dolog, hogy hú, baszki, hát azért mégiscsak itt vagyunk, egy közösségben, stb., és hogy egyre többen betegek. És hát szép lassan, mint az 5.-6. napra én is beteg lettem. Szóval mindenki beteg lett, de ő nem azért lett beteg, mert elkapta a betegséget, hanem mert arra gondolt, hogy lehet, hogy elkapom a betegséget, és ezzel bevonzott. Megmagyarázta magának, hogy ott volt egy hely, ahol 10-13 ember volt, és mindenki szép lassan beteg lett, és mindenki amiatt, mert bevonzotta, mert féltette, hogy beteg lesz. Tized annyira nem, mint mások. Annyira azért nem lett beteg. De beteg lett. Nyilván ez, hogyha nem lett volna beteg, akkor meg azt magyaráztam, hogy hát a mindset megvédett engem, már most pont beteg lettem, és akkor hát akkor amiatt van, mert nem eléggé védett meg. Az jut eszembe arra a szegény nőről, aki mondta, hogy hát Orbán Viktor, és hogy miben segített ennek Orbán Viktor? Hát jó, hát hajléktalan lettem, de attól még Orbán Viktor a legjobb, és ez jut eszembe. Jó, én is beteg lettem, de na érted. Épp voltam, meg éreztem, hogy a bőröm fáj, meg ilyesmi, ami a lényeg ennek. Persze nyugodtan mondhatnánk azt, hogy hát nyilvánvaló, hát az a virulens vírus, ez az oka. Hát mondhatnánk azt, hogy mondjuk orvosok lennénk, és értenénk hozzá, és nem össze-vissza beszélnénk, hanem hagyatkoznánk a tudományra, meg a biológiára, hogy egy térben van egy csomó beteg ember, akkor elkapja. Ez is egy dolog, de lehet, hogy nem amiatt kapta el, hanem mert nem olyan volt a mindset-e. De szerintem én engedtem be a betegséget itt ezzel. A fejeddel? Ez egy orvos, bazd meg. Ez egy orvos. Az elmémmel. Mert minden, ami a testemben és a testemmel történik, azért én vagyok a felelős. Áldozat, hibáztatás, szokásos. Nem mindig te vagy a felelős. Elkapsz a buszon egy betegséget, nem tehetsz róla, hogy éppen egy másik beteg azt átadta, kialakul egy rák, fiatalon, nem hiszem, hogy tehetsz róla. Lehet, hogy valaki meg végig cigiz 60 évet, és nem lesz rákos, most akkor ő nem engedte be a fejébe. Gyerekként, azt se tudja még mi a betegség, azt mégis jönnek állandóan a betegségek, csak ugye gyerekként gyakran beteg az ember, végig mennek az ovin, még nincs annyira kialakult immunrendszere, és akkor így épül az immunrendszer, de orvosként neki ezt tudni kéne. De hogy nem így megy, sajnos mondjuk tegyük fel, hogy a környezetedben van egy szomszédba építenek egy akkumulátorgyárat, és beszivárog a vízbe, és megbetegedett iszol le, akkor te engedted be, te tehetsz róla akkor is, hogy az akkumulátoros vizet iszod, vagy nem védett meg téged a kormány, akit megbíztál az, hogy megvédjen. Ezt egy orvosnak felelőtlenség ilyeneket mondani. És csak rossz érzést kelt abban, aki valamilyen betegség miatt odafordul az ilyen alternatív gyógyászatokhoz, nem mondjuk gyógyíthatatlan. De az embernek meg kell a remény. És azt hallgatja, hogy igazából ő tett róla. De hogy ezt magam, azt megveszed, akkor még ez visszafordítható nyilván, hirtelen akkor már van benne biznisz. Szóval ez attól, hogy valaki doktor, még nem biztos, hogy érdemes rá orvosi tanácsba hallgatni. Közben bazdmeg magyar orvosok szopnak, non-stop dolgoznak, minden bajuk van bazdmeg, közben meg ilyen emberek, orvosok itt ilyen hülyeségeket terjesztenek az interneten, ez meg 12 órázik, aztán másnap megint megy, és azt kell látni, hogy felmegy a TikTokra, és meg valaki ilyen spiri baromságokból, ha ő nem is ebből él, de nagyon sokan mindenféle hülyeséget rásóznak az emberekre, és amikor nem hat, és már teljesen rottyon lesz az ember, mert nem hatott a sok spiri szar, akkor mennek be az orvoshoz, hogy most már akkor gyógyítsa meg ő, és ott állsz, nem vagy megfizetve azért, amit csinálsz, meg amennyit csinálsz, és akkor neked kell helyrehozni ezt, kurva jó lett tényleg orvosnak is lenni, hogy ezek a baromságokat hagyjuk szabadon terjedni. Nagyon vigyázzatok, ha kimentek a temetőbe, hogy halottat, vagy halott lelket ne hozzatok haza, ha hazahozzatok. Figyelek, hogy nehogy hazahozzak egy halott lelket. De miben hoznám haza? Amúgy arra van valami különleges hold, víz, áztatta, befőttes üveg, vagy miben kell hazahozni? Hoztok, küldjétek tovább. Én is elmentem egy temetésre, és valakit hazahoztam. Be vannak az emberek, bazeng. Ó, Istenem. Ó, Isten, mi történik ebbe az országba, bazeng? Zörög, csattog, ajtó, minden kattog. Tehát ilyenkor ebben az esetben gyújts egy gyertyát, és azonnal a szeretet erejével küldök tovább. Amúgy az ember könnyen behalucinál dolgokat, főleg, hogyha már az unatkozásról beszélünk, akkor hogyha valaki nagyon sokáig nem ér inger, akkor az elme azért tud halucinálni. Mindenki el tudja érni azt az állapotot, hogy halucináljon ilyen dolgok miatt, de ez már egy, azért ez egy másik eset, amikor már ezt megmagyarázzuk magunknak, hogy ez miért így történt. A Miminu, ezek a szürkék genetikailag leszármazottjuk a muszsírnak, vagyis a pazuzunak. Egy szót nem értek. Nekik nincsen szárnyuk, a bőrük van, és sima a bőrük, kicsik, tehát alacsonyak, olyan 1,20, 1 méter vagy 1,20, olyan magasok, kávé, és eredetileg az Usumgál gyártotta őket, vagyis a drákó leszármazott, mondjuk alfaj, drákó alfaj, az Usumgál. Jó Istenem, milyen világban élünk, bazd meg? Miről beszélnek az emberek? Hogy nem tudják elfogadni a valóságot, egyesek? Mennyire nem akarnak szembenézni a valósággal, hogy nem számítunk, jelentéktelenek vagyunk. És még hogyha te vagy a legmenőbb, legnagyobb ember, aki világhíres lesz és alapjaiban megváltoztatta az emberiséget, hosszú távon az emberiség is el fog egyszer tűnni. Nagyon nehéz ez szembenézni. De hogy ennyire? Amúgy igen, megértem. Az inzulin szintje nem jó, Lord, a Brakanam nem működik megfelelően. Uram, most így van, Rablakana, a cukorbetegek. Szólok neked, hasnyálmirigy, szólok neked, idegrendszer. Így van, Labrag, ami a stressz miatt változott meg, megváltozott a termelés a Jézus nevében, de a normálatlan egészségesre, normálisra változzon most az Úr Jézus Krisztusnak a nevébe. És mondom neked is félelem, mondom neked depresszió. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy kilépjek a TikTok világából. Igen, valószínűleg az unatkozás ilyen szintű elutasítása, az, hogy az ember csak önmagában lenni, az már nem egy izgalmas dolog neki. Valamit mindig csinálni kell. Az önmagában létezés az nem egy kielégítő dolog, csak úgy létezni. Szóval én azt érzem, és valószínűleg nem lesz igazam, és rosszabb lesz minden. De hogy azzal, hogy így a nyakunkba szakadt az internet, és a világ összes információja mindenhonnan elérhető, ez szép volt, amíg ez volt, de itt már nem az információ elérhető, hanem eljutottunk odáig, hogy minden bullshit mindenhol elérhető, nincsenek igazságok, nincsenek tények, és az emberiség nem biztos, hogy megérett teljesen erre, vagy nagyon sokan nem értek meg arra, hogy meg tudják különböztetni a valóságot a képzelettől, és ezért mindenkinek minden baja van, és ez abba menekül, amit akar. Amit hallani akar, azt hallgatja. Nyilván mindannyian bűnösek vagyunk ebbe, én is, bár én... fókuszcsoport miatt nagyon sokszor hallgatom és nézem azt, amit amúgy nem néznék, mint most ebben a részben is ez történt. És úgy érzem, hogy ez keverve azzal, hogy már nem tudunk meglenni ennélkül a dolog nélkül, ami állandóan ezt a bullshit-et adja nekünk. És nyilván nagyon sok szép dolog is van az internetből, a közösségi médiában, nagyon sok szép dolog van. Mi is ott vagyunk, mi is ebből élünk, én is látom, hogy mennyi szép dolog van, mennyi embert összehozhat, mennyi változást is elindíthat. Sok szép dolog van, de ez az ilyen szintű belebuzulás ebbe a, hogy mondjam, az internetbe, hogy az ember nem bír már önmagával tölteni egy percet sem. Szerintem az oké, hogy az ember kikapcsolódik, de az nem feltétlenül annyira kikapcsolódás, hogy ahelyett, hogy megnézni egy filmet, amiben valamennyit investálni kell, lehet, hogy még felépül a film, az 10-20 percet is vársz, hogy igazán investál, hogy bele, már erre sincs egy csomószor ereje az embernek, hanem inkább akkor elkezdik pörgetni a TikTokot, és aztán ugyanúgy 2 óráig pörget, és semmire nem emlékszik már, amint fölállt. Ehelyett aztán tényleg lehetett volna egy filmet nézni, vagy játszani egyet, vagy bármi más csinálni, olvasni, társasjátékozni, bármi jobb ennél, úgy érzem bazdmeg. És szerintem igenis kell pihenni, igenis ki kell kapcsolni az agyat, de szerintem ez a doom scrolling, ez a végtelen pörgetése és frissítgetése az internetnek, az nem pihenteti az agyat tényleg, csak az illúzióját adja meg, és még a rendes pihenést is elveszi tőlünk. Úgyhogy nem véletlen, hogy a fókuszcsoportot úgy érzem, hogy néha fogunk nézni dolgokat így az interneten, de hogy alapvetően nem ebbe az irányba akarom tovább menni. Én valahogy úgy érzem, hogy hosszú távon mindig próbálok előre nézni, nem csak a tartalmak miatt, hanem szeretnék valamennyire up-to-date lenni, nézni, hogy merre megy a világ, és egy idő után az ember azt érzi, hogy tényleg ez nem adott semmit, ez csak rohaszt, ez csak egymás ellen uszít minket, úgyhogy nagyon vissza fog jönni szerintem a divatba egy kicsit. Lesz egy ilyen a következő 10 évben egy ilyen mozgalom, hogy kicsit az emberek kiszakadnak az internetből, hogy minél nagyobb divat lesz offline lenni. Remélhetőleg, ezt érzem. Most vagy vannak a short tartalmak, amik végletekig optimalizálva vannak arra, hogy az ember nehogy elkapcsoljon, vagy a végtelen hosszú podcastek, amit meg lehet hallgatni. Én is hallgatok edzés közben, utazás közben, stb. De hogy vannak dolgok, amik kezdenek elveszni, és szerintem nagyon értékesek lennének. Ilyenek a doksi irányú vlog, doksi és a vlog keverés lesz itt a fókuszcsoporton az irány. És fogunk nyomasztóbb videókat is hozni, de legalább valóságosak lesznek valós emberekkel, valós problémákról. Néha nem problémákról lesz szó, néha vidámabb részek jönnek, néha hülyeskedés jön, néha valami, ami felemelőbb, vagy csak érdekes, de én nagyon várom, hogy kicsit kiszakadjunk ebből, és de gondoltam, hogy itt még elbúcsúzhatunk, itt egy kicsit visszanéztünk a múltba, semmit se változott semmi, de legalább így együtt reflektálhattunk rá, és azt mondhatjuk, hogy legalább még van pár normális ember, aki azért ellentart ennek a sok fasságnak, ami ömlik. Mennyi szép időt töltöttünk itt, nem mindig itt, mert ott is egy kicsit arrébb, ahol most a Borka ül, igen, ott volt a fókuszcsoport setup, most már itt van, aztán pár hét múlva már itt sem búcsúzunk el. Szép volt ez a hely, ez a szoba, ahova ketten költöztünk be még a tekivel, aztán bővültünk, jött a csoki, elkezdtük, hogy jól van ez így, aztán jött a Borka, aki segített a háttérmunkálatokban, meg minden ezer munkálatban, aztán így szépen bővültünk, nyilván több műsor, több lehetőséged a több ember után a több műsor tud csinálni, több dolgot, de hát itt indult minden, hát nem, bocs, itt egy másik fejezet indult a fókuszcsoportnak, de ez már a 3. helyünk volt. De hát milyen volt az eleje még, amikor idejöttem, még a zsíros deszkával bífeltem még. Nem most volt. Youtuberekkel bífeltem, meg ilyenek voltak. Jó, szép idők voltak. De tovább kell lépni. Már az internetből is elegem van, ezért akarok egy kicsit a fókuszcsoporttal elmenni egy olyan irányba majd, ahol vlogolunk, ahol emberekkel beszélgetünk, ahol dolgokat megtapasztalunk, és ebben lesz segítségemre Csaba, akit a lépésben már ismerettek, és Cseri Hanna, akit hát lehet, hogy ismertek már, mint ének. Ismeritek, mint zenész. Úgyhogy vele fogunk így jönni-menni a világban. De más műsorok is jönnek a fókuszcsoportra. Tervezünk egy ilyen gazdasági műsort, nem velem, ne aggódjatok. Tervezünk kis csevegős műsorokat, lazábbakat. Van olyan ötletem, hogy miért csak így kiventilálok dolgokat. Mindenféle dolog jön a fókuszcsoportra. Most örülök, hogy nem feltétlen kell ebbe a algoritmus rohasztó izébe. És lehet, hogy nem érdekel annyi ember, de közben szerintem én a hosszú távon abban hiszek, hogy az emberek végtelen AI tartalom, a végtelen podcast mellett, a végtelen algoritmusra optimalizált tartalom után én vágyom erre, úgyhogy remélem majd ők is vágynak megint valami valóságosra, valami, ami többet mond el, mint amennyit a szádba rág, valami, ami spontán, valami, ami néha lassabb, néha kínosabb, néha szomorúbb, de legalább valóságos. Erre vágyok, egy kis valóságra. Hát sok mindent kapunk az internettől mostanában, mint látható, de sajnos egy csomószor a valóság az köszönő viszonyban sincs vele. Úgyhogy Búcsúzunk el innen. Fókuszcsoport, amiben egy kicsit ebből is belekerül most az újfajta stílusba. Ez a kettő fog keveredni mostantól. Most jön még csak a java, azt érzem, remélem, hogy jövő héten is megtalálkozunk.